मैं अपने दिल में लिए क्या जाने कब से फिरता हूँ। अब तुम ही बता दो ये मुझको, वो बात मैं तुमसे कैसे कहूँ, जो मुझको तुमसे कहनी है। वो बात मेरे दिल में है मगर होठों पे नहीं आ पाती है, कभी लफ्ज नहीं मिलते मुझको, आवाज कभी रुक जाती है। वो बात कहूँ तो कैसे कहूँ, तुम मुझको नहीं पहचान सके पर मैं तुमको पहचान गई। वो बात कहो अब या न कहो, मैं सुने बिना ही जान गई। कुछ और अगर कहना है कहो, सच पूछो तो कुछ कहने की सुनने की कहाँ जरूरत है। ये बात ही जब तुम जान गई के मुझको तुमसे मोहब्बत है, हाँ मुझको तुमसे मोहब्बत है। तुमसे मोहब्बत है, हाँ मुझको तुमसे मोहब्बत है।